Oczywiście. Nie wiem za co, nie wiem skąd mi lęgną się dziwolągi, lęgną się dziwolągi. W kącie zęby szczerzy mucha, w koło żywego ducha, w koło żywego ducha. Kefir moczą nogi w garncu wódki, pstroka te krasnoludki, pstroka te krasnoludki. W kącie zęby szczerzy mucha, w koło żywego ducha, w koło żywego ducha. Kefir marnotrawią mój dobytek, wampiurki niedopite, wampiurki niedopite. W kącie zęby szczerzy mucha, w koło żywego ducha, w koło żywego ducha. Kefir a w rabarbarowej zupie jajecznik skwarki chrupie, jajecznik skwarki chrupie. W kącie zęby szczerzy mucha, w koło żywego ducha, w koło żywego ducha. Kefir teraz miała być zwrotka z puentą, to będzie kiedyś napisane, i kiedyś pić przestanę. W kącie zęby szczerzy mucha, w koło żywego ducha, w koło żywego ducha. Kefir, kefir kaca nam złagodzi, nie zginie tu w narodzie, nie zginie tu.